Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Natursept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kilka godzin po tym, jak Andrzej Duda ogłosił kandydowanie w wyborach prezydenckich, poparł go premier Mateusz Morawiecki. Jeszcze w tym miesiącu z kolei konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która wystartuje z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Eksperci z całego świata będą w przyszłym tygodniu dyskutować na temat koronawirusa z Chin. Premier Mateusz Morawiecki zachęcał do głosowania w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę. Szef rządu mówił o tym po odebraniu nagrody Człowiek Wolności Tygodnika Sieci. Andrzej Duda dziś w Lubartowie kilka godzin wcześniej ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję. Premier, odbierając nagrodę Człowiek Wolności, mówił, że Polska w ostatnich latach dołączyła do maratonu, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Według Mateusza Morawieckiego rozwój państwa jest procesem długotrwałym, a gwarantem ciągłości w tym rozwoju, jak dodał premier, jest Andrzej Duda. Takim gwarantem ciągłości walki o wolność w coraz to bardziej nowoczesnym wydaniu, ale jednocześnie jak najbardziej arcypolskim. Dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła termin wyborów prezydenckich. Do urn pójdziemy 10 maja. Nagroda Człowiek Wolności Tygodnika Sieci wręczana jest od 2013 roku. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in. prezydent Andrzej Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz minister kultury Piotr Gliński. Karol Surówka, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się konwencja kandydatki tej formacji na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Poseł klubu KO Robert Kropiwnicki ocenił, że termin ogłoszony przez marszałek Witek oznacza krótką kampanię wyborczą. Zapewnił jednak, że jego ugrupowanie jest na nią gotowe. Tak naprawdę będziemy mieli za 3 miesiące wybory. To jest bardzo szybki termin, ale my jesteśmy przygotowani. Jeszcze w lutym, myślę, będzie wyborcza konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która będzie przedstawiała też swój program. Jesteśmy przygotowani, ta data nas nie zaskoczyła. Start w wyborach prezydenckich zadeklarowali też prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń z Lewicy, Krzysztof Bosak z Konfederacji i dziennikarz Szymon Hołownia. Setki ekspertów z całego świata spotkają się, aby omówić sposoby walki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że dwudniowe spotkanie w tej sprawie rozpocznie się w przyszły wtorek w Genewie. Dyrektor WHO do spraw sytuacji nadzwyczajnych Michael Ryan powiedział, że na razie nie ma wypróbowanej metody walki z wirusem z Wuhan. Nie ma sprawdzonych, efektywnych sposobów leczenia nowego koronawirusa, ale to, co zaobserwowaliśmy podczas poprzednich epidemii związanych z koronawirusem i to, co widzimy teraz, to fakt, że ważne są wysokie standardy intensywnej opieki medycznej. Szczególnie istotne jest wspieranie oddychania i innych organów. Koronawirusem z Wuhan dotychczas zostało zakażonych prawie 25 tysięcy osób. Większość w Chinach. Z powodu nowego wirusa zmarły 494 osoby. W naszym kraju nie stwierdzono dotąd żadnego przypadku. Poznaliśmy nominowanych do polskich nagród filmowych Orły. W kategorii najlepszy film zmierzą się Boże Ciało, Obywatel Jones, Supernowa, Ikar, Legenda Mietka Kosza oraz Pantę. Nominowane w najważniejszej kategorii filmy zdobyły też w sumie najwięcej nominacji w poszczególnych kategoriach i choć dotykają różnych tematów, to mają wspólny mianownik, mówi prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. To są filmy zarówno dotyczące historii, jak i rzeczywistości często trudnej. Mówię to przede wszystkim o filmie Janka Komasy czy Naszego Odkrycia, który dostał 2-krotnie nominację w kategorii Odkrycie, czyli Bartosza Kruchlika za Supernową. Myślę, że łączy je to, że są dobrymi filmami. A 2-krotny laureat Orłów aktor Zbigniew Zamachowski podkreśla, że nominowane produkcje w kategorii najlepszy film pokazują siłę polskiego kina. Bez wątpienia jest to siła ubiegłorocznych produkcji filmowych. Jest to coś, nad czym warto się pochylić. Kibicuję całej piątce. Wszystkie te filmy widziałem i naprawdę byłoby trudno wskazać faworyta. Nagrody zostaną przyznane w 20 kategoriach. Nazwiska laureatów poznamy 2 marca. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami popada, najcieplej nad morzem plus 3 stopnie, jutro z kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południu i w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem, będzie chłodno od minus 2 stopni na Podhalu, około 4 w centrum do 7 na nizinie szczecińskiej. Trójka. Program Trzeci.

Fooling Yourself to tytuł utworu, którym zachęcam Państwa dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, do obecności w trzech wymiarach gitary i wspólnego słuchania płyt. Tinsley Ellis z jego nowej płyty, którą ciągle się zachwycam. Płyta zatytułowana Ice Cream in Hell. No a sam Tinsley to jest człowiek, który kiedy był na Rawie Blues, opowiadał o spotkaniach z innymi gitarzystami, a wśród tych gitarzystów B.B. King, Buddy Guy i jeszcze lista jest bardzo długa. Zagrał prawie ze wszystkimi, nic dziwnego, bo jest wspaniałym wokalistą i gitarzystą, a jeszcze jedno, mianowicie on jest takim wykonawcą bluesowym, który polecany jest i tym, którzy są wytrawnymi słuchaczami bluesa, ale także, a może przede wszystkim tym, którzy zaczynają dopiero swój flirt z tym cudownym gatunkiem muzyki. Tinsley Ellis. Dziś chyba tylko tyle. Pierwszy list Państwa na początek. Dobry wieczór, Pani redaktorku. Jak co środę staram się włączać trzy wymiary gitary. Dzisiaj na szczęście także się udało, mimo późnej podróży pociągiem, od razu raźniej z ukochanym radiem. Dziękujemy. No i pozdrowienia serdeczne od Marty z Czarnego Lasu, a dziś z pociągu relacji Katowice-Częstochowa. Pani Marto, dziękuję bardzo. Proszę ukłonić się nisko wszystkim podróżnym. No i wszystkim Państwu, a przede wszystkim Pani życzę szczęśliwego dotarcia do celu, dobrej podróży i jeszcze takie przesłanie. Proszę nie rezygnować z programu Trzeciego Polskiego Radia, bo gramy do 23 w rytmie gitarowym. Kolejna płyta jest taka. Somebody help me, Lord, I'm in misery. I had enough of the blues, but the blues ain't had enough of me. Help me, woman, oh Lord, I done her wrong. Left me Ta gitara nie wymaga specjalnego przedstawiania, ale powiem, to był Gary Moore. Chciałbym teraz bardzo wyraźnie przywitać pana Łukasza z Krosna, dlatego że pan Łukasz testuje dziś, o czym napisał do radia, prezent od żony, czyli słuchawki, których można używać biegając, ale dziś testowanie odbywa się w warunkach domowych, dlatego że, jak zaznaczył pan Łukasz, zrobiło się wyjątkowo wiecznie i zimno. Wydaje mi się, że nie tylko w Krośnie, a w całym kraju robi się trochę chłodniej. Ale co tam, mamy radio, mamy program trzeci. Nic nam nie jest specjalnie straszne, tym bardziej, że najbliższe plany programu trzeciego są cudowne. Jak państwo wiedzą, w niedzielę o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Agata Karczewska, o czym informuje psychofan Piotr Baron. Just to take all the blame. I put you on a leash. How glorious that would be. I'm just a humble man. I'm just a loving man. Horrified by shame. Surely I'm the only one. Any envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down on my knees, dear God, forgive me, please. Father, Son, and Holy Ghost. Father, Son, and Holy Ghost. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Used to see that baby, you were made for me. I'll count from one to three. I'll count from one to three. Don't wake the monster in me. Any envy is my sin. Envy is my sin. When I'm down. Tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. So tell me which one you like the most. Agata Garczewska, studio muzyczne programu trzeciego, niedziela, godzina 19:00. Proszę państwa, bardzo by państwo tego nie przegapili, bo wszystko będzie również słychać przez radio. Od 19:05, 6, może 7 mniej więcej, Agata Garczewska na scenie Trójkowej i bardzo się cieszę na ten koncert, bo bardzo długo na ten koncert z udziałem publiczności czekaliśmy. Państwo też w tej sprawie pisali kilkakrotnie do Trzech Wymiarów Gitar. Wspólne słuchanie płyt wspólnie z nami słuchają także Joanna, Jeremi i Mikołaj, a to wszystko w Stołupiance i to jest Samotna Wieś gdzieś na Suwalszczyźnie. Jak tam musi być pięknie. Z Suwałk teraz wracamy do radia na Myśliwiecką, a z Myśliwieckiej popłyną dźwięki z Chicago. The Chicago way. Over here, we don't mess around. Police, I call y'all to shut us down. We hear the music coming through the door. They say don't stop y'all, play some more. Broke some rules, paid my dues, played my blues, the Chicago way. Chicago way. Gonna tell you once, don't apologize twice. Don't play with me, I ain't nothing nice. Streets I mean, don't take no mess. I'm here to stay, don't take no stress. I broke some rules, paid my dues, played my blues, the Chicago way. I tak to się robi w Chicago. Toronto Cannon grał i śpiewał dla państwa. W związku z tym, że to wspólne słuchanie płyt w programie trzecim, tak mówię o tym programie, który nazywa się Trzy Wymiary Gitary, No to zaznaczam Państwa obecność. Teraz pozdrowienia do Tychów z Myśliwieckiej, gdzie słucha zresztą nie po raz pierwszy naszego programu i naszych płyt pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, kłaniam się nisko, wszystkiego dobrego i niech pan nie opuszcza 22 w środę, bo w pana towarzystwie jest bardzo przyjemnie. A teraz będzie list nastrojowy od pana Andrzeja. Podobnie jak w zeszłym tygodniu słucham audycji przy wzmacniaczu lampowym. Wszystko udało się poskładać bez ofiar w ludziach. Brzmi przepięknie, a lampy przyjemnie się żarzą. I niech tak będzie. You've been gone, babe. I'm at the moon. od minionego roku jest tam całkowicie zatopiony w tej płycie. Zresztą jej tytuł doskonale odpowiada porze nadawania trzech wymiarów gitary. Neon Highway Blues. Gary Howe, oprócz tego kunsztu wykonawczego, jest jeszcze ta płyta tak cudownie ułożona, utwór po utworze, że można jej słuchać w zasadzie na okrągło i nie wyciągać z odtwarzacza kompaktowego. Neon Highway Blues, Gary Howe. No i teraz w programie Trzy Wymiary Gitary i w programie trzecim na chwilę odejdziemy od bluesa, aby potem prędko do niego wrócić. Dlatego, że stali słuchacze naszych spotkań środowych wiedzą, że autor tych audycji ma wielką słabość do damskich głosów. I dlatego z przyjemnością wracam do informacji, którą ujawniliśmy wczoraj z dyrektorem festiwalu Ladies Jazz Festival, który w tym roku znowu odbędzie się w Gdyni. No i ujawniliśmy pierwsze nazwisko artystki, która pojawi się w Gdyni 25 lipca. Tą artystką jest Tanita Tikaram. So sure if I control this laughter, everything hereafter, everything is bound to be a trouble. I'm not trouble. Agata Garczyska, o której już dziś wspominałem, gra na pięknej, czerwonej gitarze akustycznej. Tanita Tikaram od lat niezmiennie na gitarze akustycznej w kolorze czarnym. Ja jestem ciekaw, czy tę czarną gitarę zobaczymy w Gdyni. Jeszcze o koncercie niczego specjalnie nie wiadomo i to dobrze. Niech to będzie dla nas niespodzianką, jako że to Ladies Jazz Festival. Sądzę, że program będzie dostosowany do profilu festiwalu, ale jak wczoraj powiedział dyrektor festiwalu, te największe utwory Tanity też się pewnie pojawią i to dobrze. Nie mogę sobie odmówić przyjemności, bo skoro już mam tę płytę Tanity przy sobie, to chciałbym w związku z moją wielką słabością do żeńskich głosów zaprezentować jeden z najcudowniejszych żeńskich duetów. Wykonały go parę lat temu Tanita Tikaram i Jennifer Warnes. Oh, you can't say nothing to the pouring rain, and you can't say nothing till there's hope again. Say, oh my baby, you must never change, for we're only the ones we love. I've stood stolen by a pauper's heart, yes, I've stood stolen where the aching starts, but the way a life of ours, for we're only the ones we love. Only, only, you're the only one who could say I could love this way, I could love this way. Oh, you can't get even with this kind of pain, but to see you steady brings a calm again. Say, oh my baby, let them stay the same, for we're only the ones we love. They've seen something which I'll never see, I've dreamed something when you fell for me. Yeah, I dreamed something which soars above, ones we love, only the ones we love, love, love. Love, love. Why get tired and I get old, but to see you steady brings a flood of gold. Say, oh my baby, I've been taught and told, we're only the ones we love. It's only the ones we love, love. Rozpadam się na części, kiedy to słyszę i nie wiem, który głos kocham bardziej, czy Tanity, czy Jennifer. Najlepiej słuchać obu głosów naraz. Tanita Tikaram, Jennifer Warnes, Only the Ones We Love. Czy tego posłuchamy w Gdyni? Nie wiem, wątpię. W każdym razie jeszcze o Gdyni chciałem tylko tyle powiedzieć, że prawdopodobnie, jeśli wszystko się uda, proszę trzymać kciuki, będzie tam nasz wóz satelitarny i o wszystkim 24 lipca Państwu opowiem z Gdyni. To będzie dzień przed koncertem Tanity w Teatrze Muzycznym w Gdyni w ramach tegorocznego festiwalu Ladies Jazz. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Zgłaszam obecność w trakcie rysunku. Jutro zamawiam bilety na Beth Hart. Serdeczne pozdrowienia z Koszalina, Sara. Pani Saro, dziękuję za to, że pani pamięta o trzech wymiarach gitary. No i mam nadzieję na spotkanie na Torwarze, bo też się wybieram na ten koncert. Zresztą trudno, żeby nie. Widziałem już tyle koncertów Beth Hart, ale ciągle mi mało. W związku z tym chcę jeszcze raz i 21 października będzie okazja. Dzisiaj o Beth tylko tyle, co zaznaczyła pani Sara. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał napisać do programu Trzeciego Polskiego Radia, trzy wymiary gitary jeszcze przez 17 minut. I teraz wracamy do muzyki bluesowej. Crossfire i Rhys Wynans ze znakomitej płyty zatytułowanej Sweet Release. Zresztą Rhysowi w nagraniu tej płyty towarzyszyło mnóstwo znakomitych muzyków. Dlatego jeśli Państwo znajdą tę płytę, będzie podpisana Rhys Wynans and Friends. Nie mogę w to uwierzyć, ale kończy się powoli czas naszego spotkania. Niesamowite, jak ten czas leci w środę po 22. Musimy kończyć z bólem, to czynię, bo jeszcze kilka płyt zostało. Byli z Państwem dziś wieczorem Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Spokojnego wieczoru i bluesik na zakończenie. Tears won't stop falling down. Oh, I'm all out of laughter, like a sad old circus clown. Ever since we've been apart, I got a hole shaped like you in my heart. I ain't got no one to talk to, tell my troubles to. A soul to laugh with when the sun comes peeking through. Ever since we've been apart, I got a heart shaped like you in my heart. Thank you.